на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы гучаць сёння ў нашым эфіры? Трайны ўдар, тры пытанні для трох аналітыкаў. Чаму нідэрлянцы не хочуць асацыявацца з украінцамі? Што нідэрлянскае «не» ў краіне азначае для Беларусі? Ці варта дакараць удзельнікаў стыпендыяльнай праграмы імя Каліноўскага, што яны застаюцца ў Польшчы? Дзе ствараецца беларуская эліта? Добрай раніцы, гэта па-беларуску, дзе беларусы кажуць «здравствуйце» і «памагай Бог». У чарговай перадачы інтэрв'ю тыдня корэспандэнт газеты «Новы час» Зміцер Галко распавядае пра сваё журналісцкае даследаванне пра уціск беларускіх спецслужбаў на футбольных фанатаў. І новая Атлантыда. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны ўдар». Якую грымасу паказалі ў краіне нідэрлянцы? Ці вернуцца да хаты Каліноўцы? Ці жадаем мы добрай раніцы? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны ўдар» абмяркоўваюць Валер Каліноўскі, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі! Пачнем ад пытання Валеры. Калі ласка. Так, у Нідэрлянтах учора позна ўвечары быў завершаны папярэдні падлік галасоў на рэферэндуме аб ратыфікацыі дамовы аб асацыяцыі Украіны і Еўрапейскага звязу. Яўка была мінімальная ад патрэбнага ўзроўню 32%. З іх 61% удзельнікаў рэферэндуму прагаласаваў супраць такой ратыфікацыі. Рэферэндум фармальна носіць рэкамендацыйны характар, але яго вынікі напэўна замарозяць уступленне ў сілу дамовы аб асацыяцыі Украіны і Еўразвязу, якая з такой цяжкасцю, шляхам крывавай рэвалюцыі і замежнай расейскай інтэрвенцыі, дасталася Кіеву і украінцам. Іначай, як грымасай заходняй дэмакратыі нідэрлянскага ўзору, назваць гэта цяжка. Асабліва, калі лічыць, што Нідэрлянды сталіся адной з самых пацярпелых нацый ад катастрофы малайзійскага Боінга над акупаванай Расіяй часткай Донбасу. Магчыма, галянцы, якія галасавалі, выступілі не супраць Украіны, як еўрапейскай дзяржавы. Можа, яны вось такія еўраскептыкі, можа, яны не давяраюць свайму ўраду, паддаліся на пуцінскую прапаганду, якая была актыўная гэтым часам у Нідэрлянтах, на розных ольгінскіх троляў. Гэтаму ўсяму мясцовыя сацыёлагі ўжо далі ацэнкі і будуць даваць яшчэ, якія прычыны гэтага ўчынку часткі нідэрлянскага грамадства. Але факт ёсць факт. Дэмакратычны ўрад краіны Нідэрлянды прыслухаецца да вынікаў рэферэндуму, але палітыкі надалей будуць раіцца, што рабіць у рамках усяго еўразвязу, надалей весці дыялог з Кіевам, як дзейнічаць далей, каб выйсці з такога тупіка. У Кіеве ўжо заявілі, што вынікі рэферэндуму ў Нідэрлянтах не паўплываюць на практычнае прымяненне пагаднення аб асацыяцыі Украіны і еўразвязам і на еўрапейскія інтэнцыі, на еўрапейскія жаданні Украіны. Пагадненне далей будзе прымяняцца, якія раней на часовай аснове, і зона свабоднага гандлю будзе дзейнічаць, і сектаральнае супрацоўніцтва еўраінтэграцыі Украіны не спыніць, заявіў у прыватнасці міністр замежных справаў Украіны Павло Клімкін, а прэзідэнт Пятро Парашэнка назваў вынікі рэферэндуму атакай на адзінства Еўропы. Але гэтыя вынікі это знак пэўнага расчаравання Еўропай і украінскіх рэформаў, якія прабуксоўваюць, і украінскай непераможнай карупцыі, якая не вечыць аблічча і Еўрамайдану, і Украіны, як еўрапейскай дзяржавы, дзяржавы з перспектывай на сяброўства в еўрапейскім звязі. Гэта таксама, відаць, спалохала нідэрлянскую частку нідэрлянскага грамадства. З другого боку, галянцы прадэманстравалі стомленасць ад еўрапейскіх праблем, ад гэтых мігрантаў, ад фінансавых каляпсаў Грэцыі, войнаў на перыферыі еўрапейскага звязу ў Сырыі, ў Донбасе. І украінцы, і еўрапейцы, і галянцы зробяць свае высновы і ўжо робяць. А якія высновы трэба зрабіць Беларусі, нашаму грамадству, дэмакратычная частка якога таксама прагне ў Еўропу? І з гэтым пытаннем я хачу звярнуцца да маіх калег. Рэферэндум – гэта адлюстраванне грамадскай думкі, а грамадская думка фармуецца сродкамі масавай інфармацыі. Мне здаецца, што ў любой іншай краіне рэферэндум аб асацыяцыі з Украінай меў бы па сутнасці той самы вынік. Але ці гэты вынік з'яўляецца аб'ектыўным адлюстраваннем украінскай рэальнасці? Гэта рэальнасць вельмі розная, але наўрад ці на 61% складаецца з негатыву. Працуе эканоміка, жыве вялікі народ, незалежныя СМІ, культура і тых месцаў ва Украіне, якія рашуча не хочацца наведаць, зусім не 61%, а ў 10 разоў меней, чым тых, куды хацелася б з'ездзіць. Просто за апошнія 20 гадоў СМІ больш пішуць пра негатыўнае, чым пра пазітыўнае. Арыгінальна напісаць пра нешта добрае шмат цяжэй, чым пра нейкую бяду. І калі казаць пра урокі гэтага рэферэндуму для Беларусі, дык яны ў тым, што мы мусім фармаваць імідж краіны і народу, нашай культуры, так, каб 61% быў пазітыўнай інфармацыяй. А негатыўная яна нарасце і сама. І гэта тычыцца абсалютна кожнага беларуса, з чаго будзе брацца адлюстраванне ў сродках масавай інфармацыі, сваіх і замежных, і адпаведна ў грамадскай думцы галянцаў, што адлюструецца ў рэферэндуме як 61% за асацыяцыю Еўразвязу і Беларусі. Як бы умоўна ўсё гэта не гучала. Валер, пакуль адказаць, што гэтае галасаванне ў Нідэрландах значыць для Беларусі, я б хацеў коратка яшчэ паразважаць пра прычыны, чаму так загаласавалі нідэрландцы. Вось вы згадалі, што, напрыклад, нідэрландцы крышку забаяліся украінскай карупцыі, што, скажам, рэформаў няма. Ну, магчыма, таксама яны і не хацелі яшчэ галасаваць праз канфлікт з Расіяй, што там фактычна краіна ў стане такой неаб'яўленай вайны, і гэта таксама паўплывала на вынік галасавання. Гэта магчыма так, але, па-моему, гэта не найважнейшыя чыннікі. Ведаеце, у Еўропе таксама ёсць карупцыя. І з ёю змагаюцца і не могуць яе перамагчы. Возьмем такую краіну, як Італія, дзе і карупцыя, і мафія, і нічога. Гэтая краіна, як бы скажам, у Еўразвязі, і нідэрландцы супраць гэтага нічога не маюць. Што тычыцца ўзроўню дэмакратыі ва ўкраіне, ну, можна наракаць, што яна крышку кульгавая, але ў параўнанні, разумееце, напрыклад, з Беларусю, ва ўкраіне ў парламенце, прынамсі, адна траціна дэпутатаў, гэта апазіцыя. Так разумееце, дэмакратыя, яна там, скажем, не сімвалічная, яна сапраўдная. А зноў жа, я думаю, што гэта не так моцна пужае нідэрландцаў. Чаму ўсё ж такі яны пайшлі, вырашылі, як бы скажам, сказаць не асацыяцыі з Украінай, і чаму гэта такое важнае галасаванне, гэта фактычна першае галасаванне, дзе еўрапейцы кажуць нейкай краіне не, прыгадаем, як калі прымалі ў Еўразвяз Польшчу, Чэхію, Славаччыну ці Балгарыю і з Румыніяй, такіх рэферэндумаў нідзе ў Еўропе не праводзілася, ўсё ішло на ўзроўні ратыфікацыі такіх дамоваў аб членстве на ўзроўні ўрадаў, і ўсё. А тут, скажам, вось нідэрландцы ўпершыню адклікаліся да сваіх грамадзянаў, і грамадзяне сказалі досыць выразна «не». Я думаю, тут як бы ўсё ж такі некі такі, самы важны быў псіхалагічны чыннік, што нідэрландцы, людзі заходняй Еўропы, гледзячы на ўсход, Украіну, ні Беларусь, ні Расію, так у сапраўднасці не лічаць сваімі. У тым сэнсе, як лічаць сваімі, напрыклад, Польшу, хоць Польша таксама яна не заўсёды была ў заходняй Еўропе. То бок, тут, як бы скажам, для мяне найважнейшым чыннікам быў той цывілізацыйны падзел, пра які больш ўжо за 20 гадоў таму напісаў Сэмюэл Гантынгтон у сваім эсэ славутым пра цывілізацыйныя разрывы ў свеце. І я думаю, што гэта быў самы важны чыннік, які паўплываў на такі, а не іншы вынік нідэрландскага галасавання. Ну і, канешне, ён таксама гэта кепскі знак для Беларусі, бо Беларусь у падобнай сітуацыі цывілізацыйна-культурнай, як Украіна, а што тычыцца, як бы скажам, узроўню дэмакратыі, дык яшчэ значна далей, чымсьці Украіна. Я думаю, Беларусь апошнія 20 гадоў крышку празявала і прасвістала той час, калі заходняя Еўропа была вельмі пазітыўна настаўленая да краінаў, прыдумляла розныя праграмы, а то ўсходняе партнёрства, а то яшчэ нешта такое. Зараз ужо вы, Валер, сказалі пра тыя праблемы, праблемы, якія зваліліся з нечаканых бакоў на Еўропу, пра мігрантскі крызіс, пра фінансавы крызіс, з заходнім урадам ужо не да нашых праблемаў і пытанняў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Якую грымасу паказалі ў краіне нідэрландцы? Ці вернуцца да хаты каліноўцы? Ці жадаем мы добрай раніцы? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Валер Каліноўскі, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Дазволю сабе цяпер запрапанаваць сваё пытанне. Ці вернуцца да хаты каліноўцы? Дык вось, калегі, недаўна адзначыла 10-годдзе стыпендыяльная праграма імя Кастуся Каліноўскага для рэпрэсаваных беларускіх студэнтаў, праграма, фінансаваная польскім урадам. Нагадаю, што пасля масавых пратэстаў і намётавага мястэчка польскі ўрад даў магчымасць сотня маладых беларусаў атрымаць адукацыю ў сваёй краіне. Адбылося да гэтага часу 10 набораў студэнтаў. Праграма выклікала і выклікае, мякка кажучы, супярэчлівыя рэакцыі і меркаванні ў Беларусі. Адны называюць яе паспяховым дэмакратычным праектам, на думку іншых, гэтая праграма шкодзіць нацыянальным інтарэсам Беларусі, бо за час яе існавання больш за 800 чалавек з'ехала на захад, а большая з іх не вярнулася і, мабыць, і не думае вяртацца ў Беларусь. Спрэчкі вакол стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага нядаўна разгарэліся нанава. На сайце Радіо Свабода з'явіўся матэрыял 10 паспяховых каліноўцаў за 10 гадоў праграмы імя Каліноўскага, у якім наш аўтар прадставіў пост 10 удзельнікаў праграмы, 8 з якіх пасля заканчэння навучання засталіся ў Польшчы, знайшоўшы сабе там працу і занятак. Гэты факт, спасылаючыся на наш матэрыял, раскрытыкаваў шэф-рэдактар нашай нівы Андрэй Дынько. Маўляў, заданнем праграмы было падрыхтаваць новую беларускую эліту, а насамрэч атрымалася, што палякі падрыхтавалі сабе, так бы мовіць, свежыя рабочыя рукі і мазгі. На нашым сайце з'явіўся новы матэрыял, у якім удзельнікі праграмы Каліноўскага адказалі на крытыку Андрэя Дынько. Калегі, я не прапаную вам аналізаваць аргументы удзельнікаў гэтай спрэчкі і разбірацца, хто з іх мае рацію, а хто не, а проста самому пастарацца знайсці адказ на пытанне, якая карысць для Беларусі ёсць або можа быць ад стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага. Магчыма, нейкай адчувальнай карысці для краіны і няма. Сам я хачу звярнуць вашу ўвагу на тры аспекты праблемаў, звязаных з гэтай, так бы мовіць, адукацыйнай эміграцыяй. Па-першае, нельга рабіць удзельнікам праграмы Каліноўскага закідаў маральнага характару. Маўляў, ім далі магчымасць працягваць навучанне ці пачаць навучанне ў Польшчы па строгай умовай, што пасля яго заканчэння яны мусяць вярнуцца ў Беларусь. Нічога яны не мусяць, зыходзячы, я б сказаў бы, з сітуацыі такога абстрактнага гуманітарызму, я б сказаў бы, што чалавек мае права сам выбіраць месца жыхарства і тое, дзе ён правядзе сваё жыццё, і тут, як бы скажам, не павінны мы рабіць яму маральны закід даў у гэтым. Другое, па-моему, большую частку віны за тое, што ўдзельнікі праграмы Каліноўскага не вяртаюцца ў Беларусь, нясе ўсё ж беларускі ўрад, які не стварае параўнальных да Польшчы умоваў працаўладкавання ў Беларусі. Ну і па-трэцяе, па-моему, трэба сабе ўсведамляць, што такая ўцечка рукі мазгоў – гэта з'ява сусветная, і яна адбываецца ногу толькі ў адным кірунку – з бяднейшай краіны ў багацейшую. Так што разлічваць на тое, што большасць каліноўцаў вернецца ў Беларусь, нельга было з самага пачатку праграмы, адно што ніхто тады пра гэта адкрыта не хацеў гаварыць. Ну, а што вы думаеце з нагоды гэтай праблемы? Можа, я звяртаюся з гэтым пытаннем як да першага, да Валеры. Ну, ведаеце, Ян, гэтая дыскусія асабіста для мяне вельмі датклівая і персанальная, таму вашыя агульныя развагі я б хацеў перавесці ў канкрэтную плоскасць, менавіта таму, што стыпендыяльная праграма польскага ўраду імя Кастуся Каліноўскага закранула і маю сям'ю, за што я вельмі шчыра ўдзячны польскім уладам. Справа ў тым, што майго сына пасля удзелу ў апазыцыйнай акцыі на плошчы незалежнасці ў Менску ў 2008 годзе арыштавалі на 10 сутак нібыта за тое, што ён лаяўся на тэрыторыі міліцэйскага пастарунку. Гэта быў фальшывы вырак, але пасля турмы сына не дапусцілі да сесіі і адлічылі з Менскага лінгвістычнага універсітэту. Скажу, што сын не хацеў з'язджаць на вучобу за мяжу, моцна ўпіраўся. Ён цэлы год пасля адлічэння з універсітэту нават страціў ва вучобе, але ўсё ж праз год падаўся на мае ўгаворы, на ўгаворы жонкі і паехаў у Вроцлаў вучыцца ва універсітэт па праграме імя Кастуся Каліноўскага. Там ён абараніў ліцэнцыят, ступень бакалаўра, бакалаўра гісторыі, пазней закончыў магістратуру ў Беластоку і цяпер вучыцца ў дактарантуры. Чаму я вельмі рады? Думаю, што такой магчымасці ў Беларусі яму не было б, таму што дагэтуль прыходзяць усякія позвы і звяртаюць увагу на перад всякімі палітычнымі падзеямі ў Беларусі на ягоную асобу, ну, каб ён перад выбарамі недзе на нейкую акцыю не пайшоў, скажам так. Мы ў сям'і, ён асабісты, дагэтуль не ведаем, дзе ён будзе жыць. Рашэнне залежыць, канешне, ад яго, а ён яшчэ яго не прыняў. І яно будзе залежыць, я так мяркую, не ад таго, дзе яму лепей. То ясна, што яму лепей дома з бацькамі, з сябрамі, са знаёмымі у родным горадзе. А залежыць яно будзе ад таго, дзе ён зможа сябе рэалізаваць. А дзе зможа рэалізаваць сябе так і ягоная сяброўка, бо, напэўна, ён ажэніцца і таксама будзе лічыцца з яе інтарэсамі. І калі ўжо беларусы сябе недзе рэалізуюць, вот я так мяркую, дома, ці недзе, то і калі яны будуць карысныя сабе, сваёй сям'і, то яны, напэўна, будуць карыснымі і Беларусі, незалежна ад таго, дзе яны будуць знаходзіцца. Вось такое маё меркаванне персанальна па майму сыну і па тых іншых каліноўцаў, пра якіх мы пісалі і адносна якіх Дынько зрабіў свае закіды. Андрэй Дынько сапраўды мае права ставіць пытання пра іншых каліноўцаў, пра чужых дзяцей, чаму яны усе, не ўсе вярнуліся ў Беларусь пасля праграмы Кастуся Каліноўскага. Але давайце вось дачакаемся, калі падрастуць ягоныя дзеці і пабачым, ці застануцца яны, ці паедуць куды за мяжу. Вось тут будзе як бы момант ісціны. Калі ж выгнаныя студэнты ехалі на Польшу, на вучобу ў Польшу, то ніхто не ставіў ніякага пытання, што яны нечым абавязаны, што яны мусяць вярнуцца, што яны вот будуць элітай для беларусаў. Не, ведаеце, эліта не гадуецца ў прабірцы, недзе там за мяжой. Яна саспявае ў канкурэнцыі. І нашым дзецям фактычна была дадзеная гуманітарная дапамога. Магчымасць у прынцыпе атрымаць вышэйшую адукацыю, ад чаго яны былі пазбаўленыя менавіта з-за палітычных рэпрэсіяў. Не буду казаць пра ўсіх каліноўцаў, можа там хто і праўда, які быў блатны, не ведаю. Гэта цяжкі лёс паехаць вучыцца за мяжу, у чужую краіну. Мой сын вельмі моцна перажываў, яму гэта было складана. Хоць ён любіў Польшу з дзяцінства, але ўсё роўна гэта далося яму вельмі складана, як і ўсім. І тым больш неяк знайсці сябе і рэалізаваць сябе ў гэтай краіне. Гэта не да канца такая магчымасць ёсць у кожнага. Некаторыя вернуцца і слава Богу. Вось. А ну вот мой сын пакуль што і жыў тады, і цяпер жыве на два дамы. Яго як бы дзве краіны. Ну, але гэта нармальна, я лічу для 21-га стагоддзя. Свет глабальны, і ён дазваляе людзям, маладым людзям так жыць. Вось. Я ж, канешне, хачу, каб майму сыну было добра Беларусь, у Беларусі, каб усім каліноўцам было добра ў Беларусі, каб яны вярнуліся і будавалі тут свабодную, незалежную краіну, і яны гэтага хочуць. Яны гэта хочуць, але гэта вот так зараз не атрымліваецца. Хто ім павінен тут забяспечыць ці там, ну не ведаю. Напэўна, яны самі ў першую чаргу павінны клапаціцца пра свой лёс і самі прымаць рашэнне. Ну, а калі дзеці Андрэя Дынькова, якія падрастаюць, паедуць вучыцца за мяжу і застануцца там, то я буду толькі рады за яго і за іх. І ніякіх папрокаў ставіць не буду. Бо гэта будзе карысна і для іх персанальна, і для ягоных бацькоў, і для Беларусі, бо з'явяцца новыя спецыялісты і будуць новыя сувязі паміж Беларуссю і нейкі іншымі краінамі. Дзякую, Валер, за такі асабісты ўгляд у гэтую ў пытанне стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага. Сергей, вам пытанне агульнага характару. Ці фактычна можна ставіць закіды маральнага характару ў адносінах да тых каліноўцаў, якія не вяртаюцца пасля заканчэння вучобы ў Польшчы? Ну, ўжо тут і Валер казаў, і Ян казаў, што не. Найперш гаворка была пра выратаванне людзей, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю. Яны страцілі навучанне ў Беларусі. І ніякай гаворкі пра падрыхтоўку кадраў, эліты для Беларусі не было. Людзі змаглі працягнуць вучобу, і іх лёс не быў паламаны. Вось што самае галоўнае, што ў чым дапамагла праграма Каліноўскага. Але вось паглядзіце, што гэтыя 900 чалавек, якіх называюць у праграме Каліноўскага, яны на фоне той, ну, 100 разоў большай працоўнай ці палітычнай эміграцыі з Беларусі за часы Лукашэнкі, яны добра, калі складаюць 1%. А мы ведаем, што ў эміграцыю едзе найбольш актыўная частка грамадзян, найбольш здаровыя, моцныя, смелыя. І калі ўявіць сабе, што ўвесь гэты мільён, які эміграваў з Беларусі ў часы Лукашэнкі, вернецца ў Беларусь, то можна дапусціць, што здарыцца нейкі цуд, зменіцца там грамадскі клімат у краіне, ну, натуральна, следам зменіцца і грамадска-палітычная сітуацыя. Але цуду не будзе. І не таму, што цудаў не бывае, а таму, што і за мяжой беларуская дыаспара не дэманструе асаблівай актыўнасці, вось увесь гэты мільён, у параўнанні з нават з той жа украінскай дыаспарай. А значыць, ніякага ўплыву на жыццё тут, на бацькаўшчыне, яна не робіць. Яна нават жадання ўплываць на жыццё на бацькаўшчыне неяк асаблівае жаданне не выяўляе. Я нават больш скажу, што ёсць адваротная інтэнцыя. Я сустракаю шмат людзей у Беларусі, якія за шчасце лічылі бы уцячы ад ідыятызму мясцовага чынавенства куды-небудзь у Катавіцы і адкрыць там сваю кальянную і жыць паўнавартасным чалавечым жыццём, а не змагацца кожны дзень і на кожным кроку з бясконцымі забаронамі, перапонамі, якіх няма той жа Польшчы. Таму не можа быць ніякіх закідаў да чальцоў праграмы Каліноўскага. Можа быць хіба што адзін закід, калі нехта не здзейсніўся, неважна дзе, у Польшчы ці не ў Польшчы. Вось калі чалавеку дапамаглі, а ён, скажам, там лёг на дно, спіўся ці што-небудзь такое, праявіў слабасць. Ну, але і ў гэтым выпадку не судзіце, ды не судзімы будзеце. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Якую грымасу паказалі ў краіне нідэрландцы? Ці вернуцца да хаты каліноўцы? Ці жадаем мы добрай раніцы? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Валер Каліноўскі, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Трэцяе пытанне, якое будзем сёння абмяркоўваць, яно са сферы, я б сказаў бы, моўных звычаяў альбо моўнага этыкету. Ці жадаем мы добрай раніцы? Калі ласка, Сергей Дубавец. Я б сказаў, што гэта сезоннае пытанне, таму што прыйшла светлая вясна і тыя рамкі, калі людзі прачынаюцца ў светлы час. І я вот заўважыў, што кожны год у такі самы час сезонны ажывае і гэтая дыскусія. Ці можна па-беларуску жадаць добрай раніцы? Творыя мовазнаўцы сцвярджаюць, што можна казаць толькі добры дзень, і што добрай раніцы гэта ўплыў русіфікацыі і калька з расейскага добрае утра. Можна і трэба з гэтым спрачацца. Па-першае, беларусы даўно перасталі быць сялянскай нацыяй. Калі з пад'ёмам у 4 гадзіны раніцы ты уставаў, ішоў адразу ў хлеў да кароў, а гэта значыць пачынаўся твой працоўны дзень. Па-другое, не толькі расейцы, але і большасць нацыяў вакол нас, літоўцы, чэхі, немцы, усе жадаюць добрай раніцы. У літоўцаў, дарэчы, і адна з галоўных газет называецца «Летовос Рытас» – «Літоўская раніца». Была калісьці беларуская газета «Раніца», і, на маю думку, гэта ўвогуле ідэальная назва для газеты. А слова «раніца» прэтэндуе на тое, каб лічыцца адным з найпрыгажэйшых беларускіх словаў. Па-трэцяе, калька – гэта падладжванне пад нешта і часта на шкоду мілагучнасці сваёй мовы. Калькай было б нейкае «добрае вутра». Тут жа мы маем справу з дакладнай заменай добрага утра, тады як добры дзень замена дакладная, а таму і не замена зусім. Аднак самае важнае ва ўсёй гэтай гісторыі іншае. У нашай русіфікаванай краіне вельмі істотна і вельмі няпроста абазначыць сябе беларусам. Трымае псіхалагічны фон, калі ўсе навокал гавораць па-расейску, а ты не хацеў бы вылучацца. І калі ты гаворыш «добры дзень», ты застаешся заўважным. А калі кажаш «добрай раніцы», адразу відаць, што ты беларус, нават калі ўся астатняя гаворка вядзецца па-расейску. Вялікі плюс гэтага выразу пажадання ў тым, што ён не толькі прыгожы, але і сапраўды добры. Няма ні кроплі агрэсіі ці выкліку для навакольных. Таму і адказам на гэты выраз амаль заўсёды бывае усмешка. Кожнага ранку дзеці прыходзяць у садок ці ў школу, а дарослыя сустракаюцца на трамвайным прыпынку, ў краме ці на працоўным месцы. І калі нехта кажа «добрай раніцы», усім дадаецца пазітыўнага настрою. Дык ці варта настойваць на тым, што гэта не па-беларуску і трэба адмовіцца ад пажадання «добрай раніцы»? наш лідка Юрась Бушляков дав у своїй книзі «Живая мова», цитую. І все ж я думаю, що вдасться у оглядної будучині цілком викасувати з мови гэтае вітання. Часу гэтае пажадання минуло зусім не шмат гадоў, але мы бачым, што вітання пашыраецца, нават становіцца модным і гучыць як моцны ідэнтыфікатар беларушчыны, а зусім не як нешта пазычанае і чужаватае. Гучыць, скажу я, пры тым пазітыўна і прыгожа. Так, Валер, калі ласка, ўжываеце вы гэтае вітанне добрай раніцы ці не? Ну, я стараюся гаварыць добры дзень, не толькі таму, што мой непахісны аўтарытэт у мовазнаўстве, наш светлая памяці калега Юрась Бушляков, які спецыяльна вывучаў гэтую тэму, гэтае добрае раніцы, прыйшоў да высновы, што ў беларусаў не было прынята вітаць з раніцай, а казаць трэба добры дзень. Вось, і я як бы кіруюся ягонымі парадамі моўнымі. Вось, але Сергей, заўважце, ёсць і іншыя прыклады нашых суседзяў, дзе не выкарыстоўваюць спецыяльнае ранішняе вітанне. Ну, напрыклад, палякі не кажуць «добрае рано», а кажуць «дзень добры». Калі я памыляюся, прашу Яна мяне паправіць, ён больш дасведчаны ў польскай мове. Украінцы, трэба сказаць, часам кажуць «доброго ранку». Але это таксама, відаць, калька з расейскай мовы і з расейскай традыцыі. Ну, вось у заходняй Украіне, адкуль мая маці паходзіць, сярод грэка-каталікоў распаўсюджанае вітанне «Слава Ісусу Хрысту». Незалежна ад часу сутак і адказваюць «Слава навекі». Вось. А французы таксама, заўважце, не кажуць «бон матен», а кажуць «бонжур». Таму, канешне, перш за ўсё, нацыянальная традыцыя тут на гэта уплывае. Ну, яшчэ адзін момант са словамі «добрая раніца» у мяне чамусьці ўпарта асацыюецца радок з песні Віктара Шалкевіча «добрай раніцы, жылобская нацыя». Тут ужо Шалкевіч, канешне, сваім карыкатурным вобразам адбіў ахвоту карыстацца гэтай калькай. Так што я за традыцыйны добры дзень ці добры дзень. У нас, у Польшчы, тут Валер сказаў, што палякі ўжываюць слова «дзень добры», нема такой адпаведніка слова «добрая раніца», і зразумела, што і падляскія беларусы не ўжывалі такога вітання «добрая раніца». Маё пакаленне, пачынаючы ад 80-х гадоў мінулага стагоддзя, ўжывала ўжо на сваёй падляскай гаворцы вітанне «добры дзень». Але пакаленне нашых бацькоў, пакаленне нашых дзядоў і прадзедаў ўжывала слова «здравствуйте». Все гэта тут залежыць ад моўнай традыцыі, моўнага кантэксту і моўнага асяроддзя. Натуральна, слова «здравствуйте» оно прыйшло з 19-го стагоддзя, калі падляшчы было часткай Расійскай імперіі, тады, і калі, як бы скажам, адукаваныя людзі, з якімі нашы прадзеды сяляне сустракаліся, гаварылі на расейскай мове, у школах іх вучылі на расейскай мове, і гэтыя вітанні яны прыйшлі, як бы скажам, з расейскай мовы. Але ў 20-м стагоддзі той моўны і палітычны кантэкст прапаў, з'явілася Польшча, і што цікава, як бы гэтае «здравствуйце» засталося, як бы скажам, маркёр беларускай апрычонасці, беларускай асобнасці ў Польшчы, таму што, скажам, беларусы нават калі на сабе не адчувалі ў поўным і такім моцным сэнсе прыналежнасці да агульнага беларускага народу, яны адчувалі сваю адасобленасць і адрозненасць ад палякаў. Палякі гаварылі «дзень добры», і тое «добры дзень», якое ўжо прыдумала маё пакаленне для нашых бацькоў і дзядоў, яно ўсё ж такі было занадта польскім, яны засталіся пры слове «здравствуйце». Потым Валер мае рацыю, што былі традыцыйныя іншыя. Самае, мабыць, папулярнае летам, калі чалавек ішоў і нехта працаваў у полі, гэта было «памагай Бог». Гэта было тое самае, што сказаць «добры дзень». Адказам рытуальным на гэта было «спасі Бог» у беларускім асяроддзі на Падляшчы. Так што я яшчэ раз кажу, тое, ці нешта добра гучыць, ці не добра, ці яно залежыць ад нацыянальнай традыцыі і ад моўнага кантэксту. Важна, што людзі хочуць вітацца. Значыць, калі кажуць «добрай раніцы», мы можам адказваць «добрай раніцы», можам адказваць «добры дзень», бо мы, як бы скажам, паказваем гэтым вітаннем сваю чалавечнасць і закарэненасць у чалавечай культуры. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Три актуальные питання. Три пункти гледжання. Тройный отказ. У передачі «Тройний удар». Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Хотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.